السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. ولو في الإسلام إن من يقوم با تولي قوة مسمميشة دروس kwa sababu ambazo zisizozuilika. Wallahi alhamdu, tumerejea na tutarejea kwa kile kile kitabu ambacho tulikuwa ndanimo. Tulikuwa tunazungumzia furudhul wudhu, mambo ambayo ni ya farad katika wudhu, tukiwa tukisoma ndani ya kitabu shurutu salah cha al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab kwa ta'liq ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah. Tukiwa kwenye karatasi ya nane, anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, sifatul wudu'i ja'at mubayyanatan fi kitabillah. Sifa ya wudhu, ni kisi gani mtu anatakiwa kutawadha, imekuja kwa kubainishwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja, imezungumziwa, iko wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na ndani ya sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mtume katueleza ni kisi gani mtu anatakiwa kuanza udhu wake mwanzo hadi mwisho. Fa fi kitabi Allahi azza wa jal, amma ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, jaat fi surati al-Maida, Allah ameelezea udhu, sifa ya udhu katika suratu al-Maida. Fi qawlihi ta'ala, kwenye qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mliyoamini, idha kumtum, mtaposimama, ila salati, kwa kuelekea kunako sala, faghsilu wujuhakum, safisheni, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na muoshe mikono yenu, ila almarafiq, hadi kwenye kongo za mikono, wamsahu biruusikum, na mpakuse vichwa vyenu, wa arjulakum, na muoshe miguu yenu, ila alka'baini, hadi kunako fundo mbili. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema idha kumtum, mtaposimama, maana yake ni nini? Idha kumtum ila salati, ay idha aradtumul qiyama laha, mtapotaka kusimama kwa ajili ya sala, wa antum ala ghairi taharatin, na nyinyi mkajua ya kwamba hapa sina udhu, niko kinyume na tahara, sina udhu. Mithlu qawlihi ta'ala, ni kama jinsi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Nahli, fa idha qara'ta alqur'ana, utaposoma Qur'an, fastahidh billahi minash shaitani rajim, anza kumlani shaitani, bimana sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, jikinge kutokana na shaitani. Allah nakusudia aje? Ay idha aradta alqira'a, utapotaka kusoma, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiki gisi lilivyokuja kwenye suratu Nahli ndio vile vile kama gisi lilivyokuja kwenye suratu Al-Maida, idha kumtum, idha qara'ta na idha kumtum, utakuta mfumo ni mmoja. lakini hapa Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia idha aratta, utapotaka. Wa amma sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma katika sunna, faqad ja'at min qawlihi wa fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam, udhu umekuja katika sunna kupitia maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuishia kwenye maneno tu, hadi akaingia na kwenye vitendo kutuonyesha ni jinsi gani muislamu anatakiwa kutawadha. Fata vizuri. Wa min dhalika an Humran maula Uthmana ibn Affana annahu ra'a Uthmana da'a biwadu'i, kutoka kwa maula wa Uthman, nao ni Humran, huyu alikuwa ni mtumwa wa Uthman, anasema alimuona Uthman radhiallahu anhu da'a biwadu'i, Uthman aliomba maji. Alwudu ni kile kitendo, alwudu ni yale maji, asahur ni kile chakula tunachokula kwenye dako, asuhur ni kile kitendo chakula dako, ndio kinaitwa asuhur. Lakini asahur kwa kuweka fatha kwenye sin, asahur kinakuwa kinakusudia kile chakula, asuhur kinakuwa inakuwa kusudia lile tendo la wewe kufanyaje na wewe kula dako. Ndio hapa wudu anakuwa anakusudia yale maji ambayo unayotawadha. Wudu ni kile kitendo cha wewe kutawadha. Basi Uthman radhiallahu anhu akaita wamletee maji, faafragha ala yadaihi, akachukua kama kamimina yale maji kwenye mikono yake, min inaihi, kwa kuyatoa kwenye chombo chake, bi maana alichukua chombo kamimina maji kwenye mikono yake, faghasalahuma thalatha marrat, akaosha mikono yake mara tatu, thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kisha akachukua mkono wake wa kulia ndio akauingiza kwenye maji, na hapa fihi ghaslu al-yadayn qabla idkhalihima al-ina, na hapa inaonyesha kwamba inaonyesha mtu unatakiwa kuosha mikono yako kabla haujaingiza kwenye nini, kwenye chombo. Walau lam yakun haqiba nawmi ihtiyatan, hata kama utakuwa haukutoka usingizini. Kwa sababu hivi wanachoni wametofautiana, kuna waliosema kwamba mtu anapokuwa yuko anatawadha, anapotaka kutawadha, anatakiwa kwanza kuisafisha mikono yake alafu ndio aingize kwenye chombo, ndio aingize kwenye chombo cha nini, cha maji. Kundi lingine likasema hapana, sio wajibu kuanza kufanya aje kusafisha mikono, isipokuwa kama mtu atakuwa ametoka usingizini, kwa sababu hadithi inakuja kuzungumzia hili swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye atakayetoka katika usingizi basi aanze kuisafisha mikono yake kabla ya kuingiza nini, kuingiza kwenye maji. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uthman radhiallahu anhu akachukua mkono wake wa kuume akauingiza katika yale maji, bi maana akazoa, thumma tamadmada, almadmada tu atahrik, akaweka maji kinywani, an yadha almaa fil fami thumma yadiruhu thumma yudiruhu thumma yamujuhu. Almadmada ni mtu kuweka maji kinywani, baada kwa umeweka ile maji kinywani unafika unayazungurusha, unafika unayazungurusha mle kinywani, alafu baadaye unayatema. Hiyo ndio inataka madhumadha. Ndicho alichokifanya Uthman radhiallahu anhu. Wastanshaqa, al-istinshaq ni kuingiza maji puani. Wastanthara, al-istinthar tarhu al-ma'i alladhi yastanshiquhu al-mutawaddi'u, ni mtu kuyatoa maji ambayo uliyaingiza puani. Mtu kutoa maji uliyaingiza puani kwa kuyasukuma kwa pumzi za kutoka mapuani. Thumma ghasala wajhahu thalathan, Uthman akafika na uosha uso wake mara tatu. Wayadaihi ila almirfaqaini thalathan, akafika na uosha mikono yake. Hapa sio vitanga tena vya mikono, la, akafika na uosha mikono yake, bi maana kuanzia kwenye chongo za vidole hapa, akaja ila almirfaqaini, hadi juu ya nini, juu ya zile kongo mbili za mikono. Thumma qala ila al-mirfaqayn, thumma masaha bi ra'sihi, akafika na kipakusa kichwa chake. Hakukosha kichwa, pameleka jamani, amesafisha, amepakusa kichwa. Kuna watu tunakosea katika kutawadha, sheria imekurahisishia, kichwa kinapakuswa. Bi maana wewe unachotakiwa kufanya ni kumimina maji kwenye mikono, kwenye vitanga vyako vya mikono, alafu unakunguta yale maji unapakusa. Kuna muona mtu anayazoa kabisa kana kwamba anakosha kichwa, na sivyo, kichwa kinapakuswa. Na hii yote ni kutilia wepesi. Wewe unaonaje kama uko na nywele nyingi alafu pakosha kichwa, kwa kikosha usikipakusi? Utaingia msikitini hali ya kuwa mwili mzima umefanya aje, umeroana. Sheria ikakuletea takhfif, ikakupunguzia uzito. Kichwa ni kukipakusa na si kukikosha. Thumma ghasala kulla rijlin thalathan, kisha Uthman radhiallahu anhu akaosha kila mguu mara tatu. Thumma qala, alipomaliza akasema, ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda nahwa wudu'i, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam anatawadha udhu kama huyu ambao nimeutawadha mimi. Waqala, akasema, man tawadda, atakaye tawadha, nahwa wudu'i hadha, kama udhu nilotawadha mimi huu, thumma salla rak'ataini, baada ya hapo akasali raka mbili. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya maneno, la yuhaddithu fihima nafsa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Uthman radhiallahu anhu ananukulu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema yule ambaye atakayetawadha udhu huyu, thumma salla rak'ataini, kisha kasali raka mbili, baada kusali ndani ya zile raka mbili, la yuhaddithu fihima nafsa, hayadithi nafsi yake. Ili neno lina maana gani? Ili neno lina maana ya kwamba yahtamilu an yakuna almurad bidhalik alikhlasu au tarku alujubi, tarku al-ujubi bi an la yara li nafsihi maziyatan. Katika kusali zile rak'a mbili, baada ya kuwa umekwisha tawadha ule udhu, haukuiadisia nafsi yako, bi maana haukuiambia nafsi yako ya kwamba mimi ni bora kuliko watu ambao hawakufanya hili, bi maana haukuingiwa na kibri na kujiona ya kwamba wewe ni bora kuliko watu ambao hawakufanya hili, bi maana haukujiona kwamba wewe ndio una nafasi kubwa mbele ya Allah kuliko watu ambao hawakufanya hivi, kwa sababu ili linatoa nini? Linaondoa ikhlas. Kwa hiyo yule ambaye atakayetawadha udhu ambao huu ambao tumeonyeshwa na Uthman radhiallahu anhu, na akanukula kutuambia kwamba ndio udhu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotawadha, alafu baadaye ukasali rakaa mbili, katika hizo rakaa mbili haukuihadisia nafsi yako, bimaana ukiiona nafsi yako ya kwamba wewe ni bora kuliko ambao hawakufanya hivi, basi elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni sababu ya kukusamehe madhambi ambayo yaliyotangulia. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea Imam al-Bukhari katika nambari ya hadithi 164, wa Muslim na Muslim amepokea katika hadithi nambari 226. Wa ghaslu al-a'dha'i thalathan huwa al-wudu'u al-kamil, kuosha viungo mara tatu ndio wudhu uliokamilika. Wala yajuzu ziyadatu ala dhalika, na haijuzu mtu kuzidisha juu ya hilo, bimaana juu ya idadi ya tatu kasema ngoja nitawaje mara nne, haijuzu. Waqad jaa alwudu marratayn, na wudhu umekuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, anazungumza kwamba wudhu mtu anaweza katawadha mara mbili mbili, wa marratan marratan, na wudhu mtu anaweza katawadha kwa mara moja tu. Walwudhu walwajibu wahidatun mustaw'ibatun jami'a a'dha'i alwudu'i, na wudhu ambao ni wajibu kwako wewe kutawadha ni ile mara moja, ile mara moja. Ukiweza kutawadha mara moja mara moja, jua hapo utakuwa umetekeleza wajibu. Hakikisha kwenye ile mara moja umefanyaje, kiungo chote kimetimia maji. Ukiweza elewa kwamba hilo utakuwa umelifanya ndilo la wajibu. Wa furudhu alwudu'i sittatun, na mambo ambayo ni ya faradhu kwenye udhu ni masita. Jambo la kwanza, al-awwal ghaslu alwajhi, jambo la kwanza ni mtu kusafisha uso. Wa hadduhu tulan, na masafa yake kwa urefu. Jamani, paeleweke masafa ya uso kwa urefu. Kuna mtu katika kutawadha anaona anazoa maji alafu anaanzia hapa kwenye uso hapa, hapa kwenye macho hapa. Bi maana huyu mtu hajui masafa. Masafa ya nini? Ya uso kwa urefu na upana. Wa hadduhu tulan, masafa yake kwa urefu, mimma nabiti sha'ri ra'si, ni kutokea sehemu ambapo panapotea nywele hapa. Ila mastarsala min al-lihya, kutoka hapa kushuka hadi hapa panaposhuka ndevu, zinaanza kuotea ndevu hapa. Hiki ndio kiwango cha uso kwa urefu. Wa ardhan, kwa upana, duna al-udhnaini, kinyume na masikio mawili. Kinyume na masikio mawili, naomba tawdihi. Bi maana kuanzia hapa hadi hapa masikio hayaingii, ndio maana ya duna al-udhnaini. Bi maana masikio hayamo. Kuanzia hapa kuja hivi hadi hapa, hii ndio masafa ya uso. Duna al-udhnaini, bi maana haya masikio hayamo. Na kama hayamo, kumbe ni kuanzia hapa kuja kwa upana hadi hapa. Haya ndio masafa ya uso kwa upana. Kumbe wewe ukatawadha hivi, bi maana wewe unafanyaje? Unakosea. Wal udhnani fi alwudu'i min ar-ra's, Na haya masikio mawili jamani katika udhu ni katika kichwa, fatumsahani. Masikio haya yatapakuswa kama unavyopakusa kichwa. Kwa hiyo masikio na kichwa vina hukumu hii moja. Sio mtu kuzoa maji na kuanza kukosha kichwa, la kukosha kichwa au kukosha sikio zake, la. Kwani sikio ni katika kichwa, masikio haya mawili ni katika kichwa, yana hukumu ya kichwa. Bimana kama kichwa utakipakusa, basi na masikio ni yenye kupakuswa. Walaisata min alwajhi fatusalani. Masikio haya mawili sio katika uso, hayachukui hukumu ya uso, bimana hautoyakosha kama jinsi unavyokosha uso. Pameleweka hapo jamani? Wa tahlilul lihya mustahabu. Mtu kuingiza vidole vyake kwenye ndevu kwa kutaka maji yafike kwenye ndevu, pameleweka jamani? Ni mustahabu, ni jambo linalopendeza, ni sunna. Mustahabu. Walwajibu fi ghasli alwajhi ghaslu ma bihi almuwajaha. Kilichokuwa wajibu katika kukosha uso ni kuosha kile ambacho kinachomkabili mtu, kinachomfesi mtu. Kinachomfesi mtu ni hiki. Unapomtazama mtu, unapotazamana na mtu, kinachomfesi mtu ni hiki. Fala yadkhulu fi dhalika tahlilu lihya. Haliingii kufanya aje? Haliingii kuingiza vidole kwenye nini? Kwenye ndevu. Kwa hiyo kuingiza vidole kwenye ndevu sio katika kukosha uso. Hiki ni kitu ambacho kiko pa peke yake, na hili ni mustahabu. Ni jambo ambalo linapendeza mtu kulifanya na sio wajibu. Wayadkhulu fi ghasli alwajhi. Na inaingia kukosha uso. Almadmadatu walistinshaku. Almadmada, kuweka maji kinywani na kuyazungurusha kinywani na kuyatema na kuweka maji puani. Hivi vitu viwili vinaingia katika kukoshwa kama jinsi uso unafanyaje, unakosha. Si ndio maana mtu anapoweka maji kinywani lazima uyazungurusha alafu uyateme? Ukiweka maji puani unaona mtu anaingiza mikono kidogo puani alafu anafanyaje, anatoa. Kwa hivi vinakoshwa kama jinsi uso unafanyaje, unakoshwa. Kama jaa dhalika mubayanan fi hadithi Uthmana radhiyallahu anhu wa ghairi. Kama jinsi vilivyobainishwa katika hadithi ya Uthman na kinyume na Uthman miongoni mwa masahaba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nadhani hapo ghaslu alwajhi itakuwa imeeleweka. Kukosha uso, kukosha uso utakavyotaka vimeeleweka. Thani, miongoni mwa mambo ambayo ni faradhi kwenye uzu, kwenye udhu, ghaslu liyadaini ila almirfaqaini. Kuosha mikono yetu hadi kwenye kongo mbili za nini, za mikono. Wadhalika min atrafi al-asabi' ila nihayati al-mirfaqaini. Na hilo linaanzia kwenye chongo za vidole zetu hadi kwenye nini, hadi kwenye hizi kongo mbili za mikono. Wal-mirfaqan dakhilan fil ghasli. Na hizi kongo mbili za mikono jamani zinaingia katika kukoshwa, sio zenye kupakuswa. Wala yaktafi fi ghasli al-kaffaini fi al-wudu'i ghasalahuma qabla bada'i al-wudu'. Mtu asije akatosheka na kule kukosha vitanga vya mikono alikokosha kabla ya kuingia kwenye wudu, asitosheki na vile akajua kwamba ndio amekosha mikono. Pameleweka hapo jamani? لأن ذلك مستحب وسبب لله لينيه كوبندزا إلا عند القيام من النوم إسبقوا kipindi mtu atakuwa ametoka katika usingizi. Hilo ndio wajibu. Fa innahu wajibun. Hilo ndio wajibu. Wa ghaslu yadaini yakunu ba'da ghasli alwajhi. Na kukosha mikono jamani vinakuja baada ya mtu kukosha uso, fala yakfi ma kana qablahu. Asije kutosheka na kule kukosha vitanga vya mikono alipokosha kipindi anaanza kutawadha. Kwani kukosha mkono kunako mikono hadi kwenye kongo mbili kunako kusudiwa huko ni kule kukosha mikono baada ya kuwa umekwisha kuosha uso. Athalithu, nguzo ya tatu, bi maana ya mambo miongoni mambo ya faradhi, la tatu, mashu rasi, mtu kupakusa kichwa chake. Wayakunu maratan wahidatan, ilo linakuwa mara moja tu. Kuna mtu chukua mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kama kisa anavyofanya kwenye miguu na mikono. Yabda'u fiha min muqaddami ra'sihi ila muakharihi. Inabidi aanze mwanzo wa kichwa chake hapa kwa kupeleka nyuma. Thumma yaudu ila makani alladhi bada'a minhu. Kisha itabidi urudishe sehemu ulipoanzia. وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح لا يمسح. مانا ماما يكو نانيولي نينجي زيليزو شوكا كيلكي ليتو شوكا ميونغوني موانيو إليزا مانا ماما سيكو أمبا يتي حتى تشكوا ماجي أعنزي كوباكوسا كيلكي ليتو شوكا ميونغوني موانيو إليزا فاميليو كتماني. Anachotakiwa kufanya yeye ni kufanya aje? Ni kupakusa huku kwenye kichwa kwa kuanzia mbele na kwa kupeleka nyuma na kurudisha kule alipotoka. Sio kwamba eti atafika anaanza kupakusa na nini na zile nywele ambazo zilizo teremka. Bali yaktafi bil mashi ila muakhir ra'si, bali atatosheka na kule kupakusa alikopakusa kuanzia mwanzo hadi mwisho. ويمسح مع الرأس الأذنان أو ويمسح مع الرأس الأذنان نمسكيو مويلي يتباكوسوا باموجا ناكيشوا بمعنى ماجي أمباي وليو باكوسيشا كيشوا موجا باموجا وناكوجا ونايا باكوسيشا نيني ونايا باكوسيشا مسكيو. هيفي فيويلي فينايندا كو باموجا. Baada ya kupakusa kichwa inabidi ufike unafanyaje? Unafika unapakusa na nini na masikio yako? Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tuishie hapa na Allah ndiye mjuzi zaidi.